Costa Rica. Mondjuk a kínis anyja. De majd a tatával mi? Azzal megyek egy-kettő. Már présetek? Présel rendesen? Ja. Javítottátok? Mi van, Pályeske? Te hajtod a vetőgépet, vagy én hajtsam? Te hajtod a vetőgépet? Ne törjünk szét, mint már. Ne essen szét az út közben. Ne essen szét! Jó. Megyek. Mofa. Az a rohadt kis. Na, most van. lehet elrontani semmit se ezzel.